Mama wa heshima, mama mzuri sana, bibi wa sifa, bibi mwezaji, mwenye huruma na utaratibu. Faranga wa tembo, mama wa ukiwa, mama wa heshima, mama mzuri sana, bibi wa sifa, bibi mwezaji, mwenye huruma na utaratibu. Chanena mlara wa pembe, uzauliza na mali ulipata. Faranga wa njembo bibi mzuri sana, faranga wa njembo kiota haki. Chombo chanena mlara wa pembe, uzauliza na mali ulipata. Faranga wa njembo bibi mzuri sana. Sifa bibi mwezaji, wenye huruma na utaratibu. Faranga wa tembo, mama wa ukiwa, mama wa heshima, mama mzuri sana, bibi wa sifa, bibi mwezaji, wenye huruma na utaratibu. Thank you.